jihad was due to Islam. And Islam is a great power, a great force, a great might. Shukriya. تاسو اوس به ول دادا وطن ورکاو دی ټول جهان ته تاسو نجيب الله احمد مقابل کې په نوې قانون باندې هم قبضه لري او هم زیات اندازه فرض لري تاسو هغه په غیاب کې هغه فضا کې له برخه نور کوي تاسو دا قطعه ده چې دښمن ته په دې شورا کې برخه نه ورکول کېږي او دا د هغه شورا آینده فیصله ده چې د دې حکومت د غړو سره څه وشي طبعا عادلانه منصفانه او اسلامي رویه به کېږي تاسو هغه حق نن لري چې شورا کړي شورا کړي هغه څوک راځي چې د اسلام نمائندګي وکړي د مسلمانانو او هغه څوک چې د اسلام مسلمانانو سره جنگي دلی وي هغه د مسلمان نمائندګي خو نشي کولای تاسو څه فکر کوئ چې نجیب حکومت د اسلام وخت کې د منځل منځل شي شاید څو هفتو یا میاشتو په تاسو د اتحاد دغه دایي په حق له باندې په خو ول داونه کولای چې دنیاوال دغه څه باید خبر شوی وي نشرات کړي دي په دې کې زای زای کانفرنسونه کې دا خپل نظر اورولې ده په دې اخر کې ایران کې کوم کانفرنس او هغه کې خپل نظر مشترک نظر خو تاسو ته دا شرایط نه برابر شوی.